otoczony głosami, które mówią o beznadziei twojej osoby i chciałyby zastrzelić najmniejsze marzenia, wyrwać zny, a potem zęby. Niepotrzebni oponenci, lepszy, bezbronny i tępy człowiek. Czy zasługujesz na to miano? Jak się dałeś zdławić, stary, to wstań i jutro rano i wykrzycz ich w mordę. A mordy mają padłe, że ich śliski obły ryją. Teraz są cię niegodne. To niewygodne budzić się na pierwszym kacu i weź nieumoralnie, tylko sam nad sobą pracuj. Popatrz na was, te osiągi, wydalność tej babycy, co ją szczęśliwi poeci kiedyś nazwali życiem. W dobrobycie zawsze umiera się po cichu. Czarno-białe edycje są dla księży polityków, aktorów, celebrytów. A tak a propos śmierci, zapomnieliście, że każdy tu w sumie tak samo śmierdzi. Bóg to ten kolej, co to wszystko spowodował. Bóg, kolejny wybuch przez interpretację słowa, co apostoł namalował. Czy prorok wypowiedział, świat się wali, a ty dalej kurwa będziesz tutaj siedział. Z rękami co opadły, kiedy nadszedł poranek. Stary, nie jesteś sam, wszyscy mamy przejebane, a na życie plan nie poszło jak powinno. Poderżnij gardło, w razie wiaska, proszę podpuść czynność. I nie powstrzymasz nas, czysta agresja zastraszone. Dzieciaki dzisiaj z nich wychodzi bestia. Minęło kilka lat i puściłem blokady. Podpalić świat hotel i tak odpływam same pady. Teraz zobaczysz w utanie, co to znaczy!